الحمد لله الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوة الإيمان أحبتي في الله إلى الدرس الآخر من سيرته ورسالته صلى الله عليه وسلم فصدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته وخصاله الحميدة كما سبق الحديث إلى ذلك لا يجهلها إلا من جهل نفسه أو جهل قيمة الحياة فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلم البشرية الحروف الأبجدية بل ليعلمهم قيمة الحياة التي ينعمون بها في الآخرة والأولى جاءهم بكتاب من ربهم تبارك وتعالى ليخرجهم من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ليخرجهم من ظلمات الحياة الحيوانية المظلمة إلى نور الهداية والحياة الإنسانية السعيدة ندوب إسلام درس نجينا يا مايشة يا ونمتومي صلى الله عليه وسلم na ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukweli ya ujumbe wake alitumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tabia ya mtume njema kama namna tulivyotangulia kuelezea si kitu ambacho mwenye akili aweza kukifanyia shaka. Kwa sababu ukweli na tabia njema ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ilikubalika kwa wafuasi wake na wapinzani wake. Ukweli wa Qur'ani ulikubalika kwa mabiniadamu ukakubalika kwa majini. Kwa kuwa Qur'ani hakika ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na lau kama ingekuwa si kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tungekuwa tukisoma na Qur'ani nyingine. Kwa sababu ndilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilolitaka. Hakuna yoyote ambaye atashuku kwenye ukweli wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au kwenye Qur'ani ila mtu ambaye yeye mwenyewe hakujitambua wala haya maisha anayoishi yeye mwenyewe hakuyajua, ndipo ataweza kusema kwamba kuna kasoro, kuna angalau katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au ukweli wa Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuja hapa ulimwenguni kuwafundisha watu harufu za asili, japo kulipatikana kwa sababu ya ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walio yajua hayo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kuwatoa watu kwenye giza la maisha ya uhayawani, awapeleke kwenye miangaza ya uongofu na maisha ya ubinadamu ambao ni maisha tamu. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwenye Qur'ani, akifafanua Qur'ani Mwenyezi Mungu akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitabun anzalnahu ilayka, tumekuteremshia wewe Muhammad Qur'ani, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, watoe watu kwenye magiza, magiza ya kila aina magiza ya kimaisha, magiza ya watu kutoelewana, magiza ya watu kujua kutojua kusoma, ila nur, uwapeleke kwenye miangaza ya uongofu na kwenye maisha ambayo maisha yenyewe yanamwangaza na watu hawatojua. Maisha ya mwangaza ila kupitia kwenye Uislamu, kwenye mafundisho halisi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alipoambiwa nenda kawaambie. Ndipo wale wa kwanza walipofahamu utamu wa maisha wapitia kwenye mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwenye mafundisho ya ubiniadamu kamili, yenye mafundisho ya Uislamu, ndipo wakatukua starehe hizi za kidunia, wakaona si chochote, wakatupilia mbali. Muislamu ukiwa mzee, Muislamu ukiwa ni kijana, ni msomi, regelea kwenye tarehe ya Uislamu namna ulivyoanza. Unaporegelea tarikhi yako ya Uislamu kwenda kuisoma, enda kamsome Mus'ab bin Umair, aliyekuwa kijana wa mama bepari ndani ya Maka, aliyekuwa kuva viatu vya kushonwa Maka au kushona kuva nguo ambazo zimetengenezwa Maka, kwake huwa si jambo la maana mpaka aletewe nguo kutoka Hadhramaut ambayo ilikuwa mashuhuri, viatu kutoka Hadhramaut, mafuta mazuri, hatumii mafuta ya kuuzwa Maka, sharti ya kutoka nje. Kama wewe leo ambaye wajidai upambe ukatwambia kwamba wewe uvae viatu ila za kutoka Itali, uvae shati, mimi sivai mashati mitumba paka hivi kutoka Amerika au kutoka Uingereza, ndipo alipokuwa Mus'ab bin Umair. Lakini Mus'ab baada ya kujua maisha tamu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alioambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walal akhiratu khairul laka min al-ula, walal akhiratu khairul laka min al-ula, Mus'ab aliziambia raha za dunia, talaktuka thalathan la rajata ba'daha, raha za kidunia alizipatalaka Mus'ab, akahama yeye na wale ambao wafikiriwa kwa wale wanyonge aenda Habasha, na aliporudi kwa hali ya ugeni, hali ya mashida, mamake alipomuona Mus'ab kwamba hali yake imebadilika, akimwambia mwanangu Mus'ab, kama wewe ulikuwa hufai kufikiriwa na hapa, kama wewe ilikuwa hufai kuvaa nguo ambayo ina viraka. Mus'ab amwambia, nguo yangu ya viraka si thamani ya nguo ya aina yoyote ambayo iona ya kibepari, sina haja ya nguo hii. Mwisho mwana yule wa kitajiri yuafa katika vita vya Uhud, hakupata kafani ya kumtosha. Ikivutwa kichwani, miguu yajichomoza. Ikivutwa miguuni, kichwa kachomoza. Na yeye ametoka kwenye nyumba ya starehe leo katika safari yake ya mwisho, lakini ameamini Mus'ab kwamba sitara ninayoitaka ni sitara ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ubepari na upambe ninaotaka ni upambe ule ambaye nitapatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapi waliyapata? Ni kwa kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitekeleza jukumu lake alilopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alipomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibaki kwenye kumbukumbu za akili za kila Muislamu, jukumu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilopatiwa, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa Muhammad umepelekwa ni mjumbe wa kuwafundisha kwenda kuwafundisha ambao hawajui kusoma, kwenda kuwafundisha ambao hawajui maisha au wametatizika kwenda kuyajua maisha bora ni maisha ya kiaina gani, ni jukumu lako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faadda risala faballagha risala wa ada al-amana, ujumbe Mtume alifikisha na amana alifikisha. Ikiwa Muhammad yuaminiwa na mabiniadamu kwenye amana, vipi atapewa amana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiweze kufikisha amana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Alifikisha kama ilivyotakiwa. Lakini mafundisho haya ndio tulopatiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa ni wanafunzi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa tayari kuyapokea mafundisho waliopatiwa na Mtume Muhammad, wakayapokea bilfi'l. Ndipo wakafikilia walipofikilia. Angalia baada ya aya hizi ambazo Mwenyezi Mungu wampatia Mtume jukumu, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Ukisonga mbele, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapigia Waislamu mfano, akiwaambia mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Mathalul ladhina humilu at-taurat, walobebeshwa Taurat, kitabu cha mafundisho kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapa wa Nabii Musa awaletewa na Waisrael, bebeni kitabu hicho, thumma lam yahmiluha, lakini hawakubeba kama kinavyotakiwa, hawakubeba kutukua mafundisho yaliyomo ndani ya Taurat kama Mwenyezi Mungu alivyotaka, kama Musa alivyotaka. Thumma lam yahmiluha wambwa kama thalil himar yahmilu aswara, kama punda tu. Haina maana mathalul ladhina humilu at-taurata thumma yahmiluha kama thalil himar yahmilu aswara, watu watukue kwamba mfano huu mbwa wana wa Israeli. Lau ikiwa mfano huu mbwa wana wa Israeli, mambo ya wana wa Israeli na Musa bao na Musa yalikwisha, wana wa Israeli wao na Isa walikwisha, waambiwa wewe Muislamu na wewe usirudi ukavani kama wale, humilu taurata thumma lam yahmiluha. Na wewe ikiwa utabeba Qur'ani bila kuyajua yaliyomo ndani ya Qur'ani, bila kuyatumia yaliyoko ndani ya Qur'ani, wa anta aidan kama thalil himari yahmilu asfara, na wewe vile vile utakuwa ni kama mfano wa punda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada kutuelezea haya ya wale ambao hawakushikamana na mafundisho waliopatiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukapigwa mfano wa punda, Mwenyezi Mungu atuelezea na pita ya wengine ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaita kwa jina la al-muflihun, wenye kunali saada, wenye kufaulu kwenye maisha yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'rufi wa yanhaahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانوا عليه فالذين آمنوا به آية كوانزا كوانبيا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وانا ينفوات من جنب أنبين أمين جنب محمد صلى الله عليه وسلم ambaye sifa zake zimekuja kwenye Taurati, zimekuja kwenye Injili. Kazi gani alikuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar wa yadhaa 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alayhi. Awaamurisha mema, awakataza mabaya, awaondoshea vikwazo ambao walikuwa wamewekewa nyuma. mwisho Mwenyezi Mungu atuambia nini? Falladhina amanu bihi, wale walomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imani ya uhakika, si imani ya kusema kwamba tumeamini. Wa'azzaruhu wa nasaruhu, wakamheshimu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakanusuru bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu, wakafuata na miangaza, wakafuata mafundisho ya bwana Mwenyezi, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alopatiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafundisho Mwenyezi Mungu ambaye anasema alladhi unzila ma'ahu, yaloteremshwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madha unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal unzila alayhi ma'idatun minas sama, alteremshwa meza ya chakula kutoka mbinguni? Mkambwa kaeni mule somolini, au kaletewa mafundisho? Mtume sallallahu alaihi wasallam kaletewa Qur'ani, ukaambiwa wewe Muislamu fuata Qur'ani, Qur'ani kwako yataka nini, ufanye yale atakayo na Qur'ani. Akamba mkifanya hivyo ulaika humul muflihun. Angalia aya mwanzo yakwambia alladhina yattabi'una rasula an-nabiyya al-ummiyya, alladhina yattabi'una, kwanza umeambiwa kufuata mwanzo wa aya, kisha na mwisho wa aya akwambia wattaba'u an-nura, na wakafuata miangaza, kufuata mara ya pili. Nyuma ikiwa umemfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wishaifuata Qur'an, lakini Mwenyezi Mungu akwambia tena wattaba'u an-nura alladhi unzila ma. Ukiondoka kwenye aya hii kwenye sura hii ya saba, itakuja tena kukiririwa hivyo hivyo, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu. Mara tatu kwenye ukurasa mmoja waambiwa wattabi'uhu wattabi'uhu, ina maana maneno matupu yasikuwa na maana, madai na majivunio ambayo watu hujidai hayana maana ikiwa hayakufuatana na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja hapa ulimwenguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilenga kulea au kutengeza bloki au mawe ya mujitamaa wa Kiislamu, kila mmoja apawe mafundisho na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hali ya juu, aweze kulisimamia jukumu la Uislamu na taifa lolote likiweza kuwajenga watu wake kivizuri, wakashikana na mafundisho. Ina maana watu wa kiaina ile ndio ambao watalipa taifa lile liwe lina nguvu, liweze watu kujigamba na taifa kama lile. Na wakati litakapofeli likawacha mafundisho yaliyopatiwa na Mwenyezi Mungu au kiongozi chake, moja kwa moja ina maana taifa lile litafika kwenye unyonge na kwenye udhalilifu, kama hivi walipofikilia leo Waislamu. Hebu kila Muislamu ajiulize, naanze nyumbani kwake. Akitoka nyumbani naingia msikitini mwake, akitoka msikitini naingia msikitini, vituo vingapi? Vitatu. Ndipo mahala ambapo watoto wadogo wa kulia, huyu atoka nyumbani kwao amekuja msikitini, kuna na wengine kadha wa kadha kama huyu. Je, majumba yetu ya Kiislamu yaweza kumlea kijana wa Kiislamu? Madaris zetu za Kiislamu zamjenga mwana wa Kiislamu? Misikiti yetu ambapo ndipo mahala ambapo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoliunda taifa la umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misikiti yetu yawajenga vijana wa Kiislamu? Nani anayewalea vijana wa jamii ya Kiislamu? Barabara. Walelewa barabarani. Kwenye bangi, kwenye marungi, kwenye brown sugar, kwenye mandombolo, na mambo ya kiaina hiyo, ndipo watoto wetu tunapowalea. Barabara, mara ya mlekeza upande wa kulia, mara ya mlekeza upande wa mkono wa kushoto, kisha tutaraji kwamba tutapacha nguvu. Hilo taifa la ummati Muhammad litajengwa na nani? Mbuzi wa pere? Wagonjwa wa ukimwi? Wenda wazimu wa mabangi ndio watakujenga taifa la ummati Muhammad? Taifa hujengwa na watu. Angalia Saidina Umar radhiallahu anhu, ameketi yeye na masahaba. Saidina Umar anawaambia masahaba haya 80. Mmoja akasema, natamani huu ulimwengu mzima uwe ni dhahabu, ni fedha, ili niweze kuzitoa, ni mchango wangu kusaidia Uislamu. Angalia alilotamani ni zuri. Hakusema niwe nitajenga nyumba nzuri, niwe nitanunua gari, nitasafiri kwa ndege, nitafanya la. Ziwe dhahabu yote ni yangu, uwe ni mchango wangu mimi kusaidia Uislamu. Saidina Umar akamwacha huyu na alotamani. Kisha akawaregelea tena. Akamwambia tamanna. Tamanini. Wapili akasema, natamani huu ulimwengu uwe ni lulu, ni zabarjad, ni yakut, ni almas, nizitoe ni mchango wangu wa kuwapa majeshi ya Kiislamu. Umar akamwambia bado tamanini. Watu wakawa wametatizika. Hawa watamani mapesa mengi. Mapesa mengi hawa yatoe kwa ajili ya Uislamu, kuna la zaidi gani? Umar akamwambia, wakamwambia Saidina Umar, la nadri madha natamanna, hatujui sisi baada ya haya tutamani nini. Umar akamwambia, mimi natamani tuwe na watu kama Abu Ubaida, kama Salim maula Hudhaifa, kama Hudhaifa bin Yamani. Angalia Saidina Umar, wale wamechagua mali, mali yale iwe ni misingi ya kwenda kusaidia Uislamu. Saidina Umar yasema, mimi natamani niwe na watu. Kwa sababu mtu ikiwa yeye mwenyewe ni mtu mzuri, mali atapatikana, dhahabu itapatikana, kila kitu kitapatikana, kisha kitakwenda kule kule kwenye kheri ambayo mtaitoa. Lakini mali yakiwa ni wengi, haina watu wa kuashika, haina watu wa kuendesha, mali atakuwa na faida gani? Kwani ukiweka upanga pale utatoka upigane? Au paka toke mtu aushike? Upanga peke yake haupigani. Wala kifaru peke yake hakendi vitani, lakini yule ambaye atakayeongoza kifaru ndiye atakayekwenda vitani. Kwa hivyo Saidina Umar anasema atamanna rijal. Ina maana ya kwamba Waislamu yafaa waende na hamu akuwalea vijana, kuwapa mafundisho ya Kiislamu, si kwenda mbio kukusanya mali. Mali hana kitu. Wengi wasikia matajiri, fulani milionia, ameingia nyumbani, amepigwa kabari, amepokwa pesa, amepigwa risasi, amepokwa pesa. Pesa hazikusema, hey, nitakuja kumaliza. Yajibu ala al-umma al-islamia. Ni lazim kwa umma wa Kiislamu ufanye tarkizi kwenye malezi. Tuanze kwenye msingi wa malezi, yaanza wapi? Min albayti ila almadrasa, min albayti ila almasjid. Ndipo na sisi tuweze kupata jamii njema, jamii ya Kiislamu ambayo yaweza kulihakikishia taifa la Kiislamu kufaulu na kushinda. Bila hivyo tutanyanyasa, na mpaka mwisho mtu itakuja wakati even akitaka kwenda kusali au akitaka kusoma Qur'ani asome Qur'ani kwa siri. Basi wakaitaka Qur'ani sawaka wakasikia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم الذي لا راد لما قضى وحكم، الحاكم على الخلق بالفناء والعدم ثم يعيدهم بالحكم بينهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله